أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. داوس چکم آیات دو آیات تلاوت سو د سوره بقره یوسل در اتایم او یوسل سلور اتایم آیاتونه رب چه ده ما قبل سر دادی چه داده هاغ ابواب البر اغا شپر دروازی چه ذکر سیوی وی پو اغو کی بیای و نمونه ده پو اغو کی چو صبر ذکر سوی و صابرین روژه ده قسم سخه ده صبر ده او بل کسلو و ننیول بیا ده قسم سخه ده اغو انفاق دی چه اغا اتا ده مال کی سری و مسکنان ته ده غور کی مال و کی اغا اغا ده پار ام نمونه گریزه ولی چې روژه وخوري بیا چې طاقت یې ونه لري چې وینه سي خو فدیه به وکړي که بیا نه ورکړي خو هغه فدیه یې د مال څه سو نو دا ګوره د ابواب البر سره تړاو لري د هغو یو دوې نمونې پکښې راپورته کېږي د صبر نمونه چې کوم څوک یې نیسي هغه صبر کوي او د انفاق د مال یعنی د مال د مصرف هغه هغه بیا چې ځینې وخوړل شي او بیا وخت نه کې پیدا چې وینه سي جوړ نه شي نو هغه بیا فدیه ورکړي هغه یې بیا هغه مال مصرفول دي نو دا د هغه سره اړه لري او دا یو دریم حکم سو د ابواب البر خو برمر احکام راځي انو لغه یو حکم چې مثلا مخکې تیر سوی لکه د قصاص حکم تیر سو کنو سو تیر دا غره کم بل حکم د وصیت چې تیر سو دا دریم حکم دی دا به د روژې په اړه دی نو دا د روژې په باره کې چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې روژه فارض سول په دریم کال کې د هجرت و دوه تیر سوی و دا دریم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه شریفه کې چې دی خلاص کاله زندگی کړی ده نو اته روژه د فرضیت پر کم ونیول کنه دغه در رمضان د میاشتې روژه چې نه پرد سوی رسول علیہ الصلوۃ والسلام به د اری میاشتې څخه درې ورځې روژې نیولې هغه ایام البیخ چې ورته وایي نو د جرلسم وسور رسم او پنځلسم دغه به نیولې او بلې د عاشورا د ورځې روژه نیولې عاشورا هغه د حج ورته وایي دغه یې نیولې مگر دغه روژه چې د رمضان روژه پارت سوله بیا نو د اوغو چې دی د اوغو فرضیت لاړې باره په دغه مسلمانان مکلف سوه نو پیغمبر علیه السلام د روژې د میاشتې روژه چې ده ګواکې اته روژې پر ده راغلې دي اته کاله روژه پر ده راغلې ده چې ده نیولې ده په دې اتو روژو کې چې دی پنځه یې هغسې روژې نیولې دي چې میاشت یې نهویشت نهویشت وه پنځه یې هغه دي درې هغه روژې نیولې دي چې د هغو میاشت دېرش دېرش راتله یعنی دا دې څه دا معلومه سوله چې په دا میاشتو کې چې دی دا نهویشت نهویشت تاریخونه والا دا د سپوږمۍ کال چې دی د دغو دا میاشت یې نهویشت نهویشت والا ډېر راځي دېرش والا هم پکې کې راځي ګای ګای دېرش ته ورسېږي نو هغه پیغمبر درې میاشتې معنا درې روژې یې داسې تېرې کړې دي چې دېرش میاشتې وي پنځه یې داسې تېرې کړې دي چې هغه نهویشت نهویشت ورځې وي دا میاشتې یې نو نو دا حکم چې رالی وار د وار مؤمنانو ته نو دا خو مسلمانان د دې سره نامخته ګرد جدید الاسلام خلق ډیر و چې نوی داخل سی و اسلام ته ګرد خوونو ته د سنی حساب لکه حضرت ابو بکر او حضرت عمر او علی او عثمان تر ارث تیرو نو دا نور خو چې نوی خلق اسلام را وړي و په مسلمانانو کې هم د نس شو کانسته نو پر دې خبره غمیده لیدا روزه نو د دې د پاره بیا تسلیم الله عز وجل ورلرور کوي نو پاره به چې امتیسی پوس فاس د کال پر زیات چې و د هجرت په دریم کال باندې دا پاره سوی ده دروژه تر دې د مخه څه چې و پرز نه وي پیغمبر علی السلام به دغه روژه نیولې چې مخکې مدریا دي کړې اوس به نو ترجمه ته ګور بیا څه احکام پکې راځي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا شدو إيمان والا جي إيمان را وريوي كتب پرز كرسويد عليكم پرتاسي الصيام ورجن وال دا كتب توريخ ما بلا ورز در ورشا وچ كتابات خاصلي كلو توركير چي لكل سويد پرتاسي باني لكا دا چاپر دا پوستكي چي ورولي كدا رجا پرتاسي دا غز پرز دا چارا نلري لكا اوغ دا وسط پا مسألة كم كتب ويل سوي وكنو پرز كرسوي دا قصاص پا مسألة كم كتب ويل سوي وكنو ويل سوي دا كتابات دا غمانا لكا پرتواب يسالا وطالي دا وسط بلا خوامخ نسا گرز والي رجا در باني پرز كتب پرد سويد عليكم پرتاسي الصيام ورجا كما كتب على الذين من قبلكم نو چمال نسور خلق خسته پروغو خدا حکم شاق پریوزی دروند پریوزی چ اوه اوس بنو زر وجانی سم الله یورت آسان کی تسلی ور کی و ایداد علامه سره غم دی د علامه سره غم پر سړی نه غمیج د علامه سره څنګه غم دی کما کتب الله ویلک پرچ کړه سوی چ و على الذين پر اغه کسانو من قبلكم چې درته سي مخ کې وړاندې تیر سوی دي پروغو هم پارز با. نو دا چې دوغو باندې پارز وګو با. درو جنې ولې دي کې پر ځان ولې ډېره نو چې مونس او بل تسجدات لعلكم تتقون لعل شئكم تاس تتقون تقوا ولا جورس حكمت دغه دي چې تب متقي جورس دي سنه دي چې الله تعالی ته مبارک په جهان کې دیوی میشتی روزی ورسق روز پمیجی وی پدا خلقو بی ورس آم اگر کم نده علا ارتون پر آخ پیمانه روزی ار گرد کلون ورکوالیسی ابدال دهاری ورکوالیسی علا تا گرد نرسی گرد تا تا دا چه تقوال تب متقیسی نو در دا غزای چه آیات ترجمه وستی سی واوری دل دلتا چه کتب علیکم مصیام سوم چتا ویل کیج در روزی رکن چی شدی گور روزا داده چې سړی په نیت باندې د روژې د سپېده داغ څخه خوله بنده کې تر لمر لوېدو پورې که نیت د روژې نه و خدای دې وکړي چې په جلخانې ته یو سړی واچوه بس تا میاشت خوراک نه ورکوي مګر د نیت د روژې نه دي کړې روژه نه ده ده دا روژه نه ده ده ده خوا نیت غواړي عبادت نیت غواړي برکه په جلخانه کې اچول دي داسې نیت روژې وکړي خوا دې الله ورکوي او که دی غافل انسان لکه ما واروشی ډوډۍ م نه ورسېدله د روژه نیت یې هم نه کوه نو دغسې خوله چې بنده کې هغه ثواب نه لري نو په نیت د روژې به وي او ټیم یې د څه وخته څخه دي د سپېده داغه څه چې سپېدې راچوي بیا تر لمر لوېدو پورې او دا سوم چې مال اصلا امساک ځان رابندول د کومو شیانو څه درې شیان دي په کښې کې خوله به د سړي بنده یي د خوراکو د چشنګ څخه نه خوراک کولی سي نه چشنګ کولی سي د انسان چې دی خوراک یې یو ځو چشنګ یې بل شو دا دوه دریم شی چې دی د شهوت استعمال دی نشي کولی د خپلې کوروالا سره همبستري نشي کولی معنا د هغې سره نژدېکت نو دغه درې شیان به پر ځان باندې دی منعه کوي په نیت روژه او ټیم یې هم هغه دی شریعت وټاکي د یوه ساعت روژه په اسلام کې نشته چې وایي زه یو ساعت روژه نیسم بره خدای ثواب راکوي دوه ساعت روژه نیسم خدای ثواب راکوي دا روژه نشته په دین کې بس هغه سپېده داغ او تر لمر لوېدو دغه یې ټیم دی نیت غواړي او د دغو درو شیانو څه خوراک چشنګ جماع د کوروالا سره نژدېکت دغه روژه پرد شوه تر دې ځایه پورې کما کتب علیکم الصیام روژه مو وپېژنده پسې کما کتب علی الذین من قبلکم لکه چې پرد سوې وه پر هغه چا چې درته څه دمخه وه تر موږ دمخه خو د آدم علیه السلام څه چې راونسي بیا راځه راځه آخري تر عیسی علیه السلام پورې خو دا ګرده تر موږ دمخه تېر سوي نو په دې ګردو امتو کې روژې وې الله دا زموږ روژه د هغو روژو سره مشابه کړه څوک به دا استنباط نه کوي چې پر هغو امتو باندې چې اومو دېرش ورځې روژه پرد ولی علاوه استی سی روژه دا رکم ده لکه دو اوغو خلقو روژه دا استر بانی پرسید اگه دا روژه دا اوغو سر مشابه کرد چه مشابه کرد نو پا حساب که مر سر مشابه ده پا احکامو که مر سر مشابه ده یا فقط پا دا روژه والی که چه دیم روژه نیول خدای نیوی که دوی ورزی پر دوی پارز و خدای نیوی که کال پر پارز الله وی تیره کرده ده بالا نو دانه منا چه کت مت بسته سی روژه دا سی لکه دو اوغو خلقو ده کدای سپ خبر پوست بی پوغوی که دی مثال پا تو ورده حکم بو کسرای بی در سو وی بیرکشن استل وی اخوالا که کلی وی بی روژه گوی که مات و دی گناهکار و بس در اغا وقت در خوارا که ویسو چی ویشو که بی در سو وی بیرای بیرسو وی پیش لیمانی بیر نسو کواری خلاص بلای خلا بنجه ده پس در اسلام کم حکم در غرکم و نو دا بنوی چه در از مج اوسنی روژه چه در اوغ روژه سر مشابه ده ام پی ایساب که سر مشابه ده ام پی حکام که سر مشابه ده یا ایساب ام سر بدل و مگر احکام ام سر بدل و خو نفس روژه یعنی ولی علاوه لغو نی ولی ده تیره کرده ده خپل احکام سر تبی ده خپل احکام سر تیره ده نجدی چه مشتره تصر مدی ده مسیحان د نصارا تر نبی علیه السلام د مخ خدا غ اخیری نبی دی پس وسته نبی علیه السلام نو دی د ادم علیه السلام سره شروع خدا نور ګر د نبی د مخ کی اخیری نه تر موسی علیه السلام وسته حضرت عیسی دی پر نصارا او چې جیش ول زیروجه پر څه ده دوری منصور تفسیر چې دی هغه دا روایت راوړي چې پر دیم الله دا در مقدان روجه پر از کړل برات تشبیه بالکل سمس ول دی صاف اعتبار هم مگر دی ولی 50 ورس وای پدی کې او پاچاو نا جوړ سو پر رایتو ډیر ګران او مریضی دې سره کله علاج بار ټول رایتو په اتفاق سره نظر کشه شوی ولکه زموږ بچا خدای پاک را جوړ کی یا الله زموږ پر موږ ټولې له سره روزه نور نظر میاشت پستا د خوا پرز ده دا بل از ما د خوا پر ځان نظر ده الله پاک په چا ته شفا ورکړه بار بدی سلویش تر روزه نیول هغه بچا چې ولاړی به خپل عمر ختم شو بل بچا اغه به دغه سی وخت نه جوړ سو پر قوم ګران او د قوم سره انصاف کاوه قوم یې بیا راول ارسو ګور دوباره ول کبا چا سره خدای جوړ کی او و ورځې نور موږ ور زیاته و د ورځې پر موږ نظر الله تعالی بیا بچا سره جوړ چې دا جوړ کی نو برای او ورځې پر دې نظر سولې سلویش په خوایو بر او سلویش سول بیا چې دغه بچا دوران کی وس دریم په چا چرالي اغه نه جوړ نو دغه سی باندې څنګه حساب او سلویش دا درې به زما د خپل څه درته کې اگر سره 50 نسو مګر زه بل اسانی تر سره کوم هغه دا روژه خو شته د قمری کال چې دی د شمسی سره فرق لري سره راګرځي نه یګای روژه په جیم کې راځي ګای په دوبی کې راځي ګای په پسرلی کې راځي بارا بس روژه 50 ورځې سوله مګر نسو به ګرد عمر په پسرلی کې شمسی نظام ته بیا واړو دا په دنیا کې چې اوس دا شرعي نظام پر قمری میاشت چلیږي د سپوږمۍ جلا کال دی د لمر جلا کال دی د سپوږمۍ کال د لمر تر کال یولس ورځې کم دی کوچنی دی ما داسې فرض کړئ لکه یو سړی چې پر یو لنډ واټن راڅرخي بل پر اوږده واټن راڅرخي دا پر لنډ واټن چې راګرځي دا چابک خپل دور پرکوي زه خدای هم راورسېدم او بل چې راګرځي هغه ته لا یو ګړی پاتې هغه تر اوسه لا زه خپل ځای ته نه یم رسېدلی هغه یو څو ورځې بعد ورسېږي نو لمر چې دا دوران پیل کې په کال کې په برجو کې ګرځي دی لا نه یې رسېدلی سپوږمۍ خپل په برجو کې راورسېږي پرک خپل کال د سپوږمۍ کال شروع کیږي د محرم څخه شروع کیږي اسان حسین میاشت ورته وای محرم سفاره د څلور خوندې خدای تعالی میاشت برات روژه کښنه اختر میانی لوی اختر بلا کال خلاص دا دولس میاشت د چاګ د سپوږمۍ د کال د لمر کال چې بیا دی دلته فدی آسیایی هوادو کی چې دی دلته د حمل د میاشت افسرۍ چې ورته وای د حمل څخه شروع کیږي رازی پر حت باندې ختم کیږي برای کال پرس دا به د لمر واټن دی دا غسه دولس برج دی لري په دې برجو کې دی روان دی نو د دا کار وکي برای د سپوږمۍ د کال یې واړوي و چاته واغه شمسی نظام شمسی نظام دونه دقیق دی هغه میاشت کم و بیش کم دی بس پر هغه یو قرار دی د ابد لپاره دی د سپوږمۍ حساب هغه نه قدر دقیق نه دی په سپوږمۍ کې لږ نو کې پیسې او پیسې په کې راځي نه یې هغه د وختونه مادي بدلیږي چې موږ دوی په اول ته د لمر کال چې دی هغه نه بدلیږي د انګریزان چې بیا هغه د جنوري څخه شروع کیږي هغه د لمر کال دی شمسی نو ګوري د تاریخونو ته بون فکرې شرعي تاریخ د سپوږمۍ دی او دقیق تاریخ کوم تاریخ دی هغه شمسی دی نو الله پاک کوم مسلمانانو ته پر دې سپوږمۍ پر کال باندې د احکام ور بنا کړل هغه په دې خاطر چې نو مسلمانانو کې خو چې دی شیز تا کوشنیان به د مثال په تور مریضان وي دا ګرد په شمسی نظام په یوه لای سي خو نه سي په یوه لای نو دغه سپوږمۍ چې ګرد خلک په پیږي چې هغه د اوله د شکار اسول عزیزي برای بیا د مرس په ختم اسول چې ار څوک په او پیږي شپانم کار ځنی وخت ګوروان هم ځنی وخت تعلیم یافته هم وخت بل د تا سودا سو مو لرؤیته او افترو لرؤیته د جدا یې سید د جدا یې خوري مگر ونه پجیت کی چار ځای ولې در سره بار پر ګردو لازمه ده دانه در لازمه چې ګت خلق به وي یو سړی ورون دی نیو نه هغه بس کی هغه بیا جلا احکام دي خو بهاره د شمسی نظام چې مول پر یو قرار باندې دی دغه بچا د تصرف کوي برای روزه ده د سپوږمۍ د کال واړه ولا برای ول زو خو درې میږي پر بالا کړل نو بالا له خدای څه غواړي خو زما روزه به پکاري پنځوس کلی او سلویشت خو په خو د مرز د خاطر څخه چې نظرونه سی و دا درې ما بالا کړ دای پنځوس مگر ونه زی به اړو په پسرلی کې به ګرد مرنی و دغه تغیر دی ورکی چې دا غیر شرعي تغیر و الله عز وجل دی هغه دی قار پر وکی خپل د دې جن منسوخ اس دا تصرف پاتې کول نو زموږ روزه چې وګ سره مشابه کړ په نفس روزه والی کې مشابه کړ د ټول احکام کې نه ده نو دا تسلیس وکما کتب لکه چې پرد سوي و دا روزه علی الذين فرغ کسان من قبلکم چې درته سده مخه و حکمت کې راځو لعلکم تتقون شایسته تاسو تقوا والا جوړ سی متقین جوړ سی د دغه خاطر کته پروژه زولی متقی جوړیږم داغه وجه داده الله وای داده تقوا د پاره ما تا ته یو غټ قانون په لاس درک هر څوک غواړي چې تقوا تر لاس کې اول یې د روزو سور شروع کړي پروژه باندې تقوا حاصلیږي کته ولی داغه وجه داده د انسان د نفس چې دی د خپل غشتنه د ځان خوراک شش خوراکونه د خوښ کې او د څه وخت په مختدی په خوراک د مور د نسل په خوراک مختدی د مور د نسه فقط مازی د سیرم د لاري د نو د لاري د غذا ورتله وینه ورتله چې د مور پیدا شو د جې خو علا فق غذا ور مقرره کړه لکه مریض چې ورده واره جوړ شي بره شواله او کې نازک شي ورګي دغه کلک شي مور کوي د یو ورده واره د مور په شدو باندې مخته کې د نازک شي ورکی چې مې دوبو کارو کې مې د غذا او د چې پښ مې چې کال تر سیر کرا کرا په پستو شي نه مخته کیږي بارونه د دنیا نعمتونه ګرد چې د دوژخ کې ور اچوه د په دوژخ کې نه مال مې جوړې ختمیږي کانه ور راچې کانګور راچې کپوټینانو کور وشه بارونه دی دا غره کم سی دا خلک پر چم باندې ور خور سی بار افار شي بخله چخي نو دی د خيچ دوغه مختد ايات لا بار نفس او چیز بالا تا ته خوراک ندر کومه د سپیدو سی بیت المرجو دی ولا کڅ کو ته بس دا غره کم دی د شهادت د غونه مختدی کور ولا چ او کیج دی د خپل نفس او چی بنج جکت نسر اس کوله د دغه سپیدو د وخت ته تر ماشام نو دوغه محبوب شي چې دای پر خپل نفس باندې یو میاشت بند کی بهره لکه و د ګرچی د مار و د سړی ته ورکی واره مار ونه سي ماري نه خوري دا د نفس ګوکه مار دی دا یو دشمن دی دای پر غشتلې سو نفس ته وای وای څنګه سزا می در کستا شه په یاد یو میاشت مشه نه درکاو څه جره سره وکړه زه پر تا نفس غشتلې نو علاوه چې ته په دا غشتل ته به مختص چې د نفس افی مار نه دی چې د ودا وتل دا و د کیج ته مې راځه ونه سه چې په مختص وي ورسته نو بهره نفس وای سروز غواړي ته ورته وای چې لکه ډوډۍ چې مې در باندې بند کړې وس روزم در باندې باندې ولاکه بیا را ثواب یو خاغې چې بل راچې ولې هغه فرما خو نه دی تا زما په بټنې بیا ولاکه واف خلاص خو دې تا کب زکړې چې خوراک پر بندوای سس روز نه سه بندولای دا یو بیا ځای کارونه چې د مثال په تور نورې ګناي وي لکه دا خلک چې کوي د خمار د قسمت سره نور قسمت سره په دا ګرد کې ته بار پر دا مختص ولې ولې خو روزه کې ته عادت ونی و دغه حکمت لعلکم تتقون شاید تستقوا على سید روزه د لاري د روزه د لاري ما در وشو چې مار په دغه دوازه کې پر نفس کامیاب شوي علاوه خو ارزای پر کامیاب کېږي دغه څه څنګه تل اسره شو ته ولا کې و کې دا کار خلاص خوراک پر بندوای سي چشنګ پر بندوای سي جماعي پر بندوای سي د نور ګنايونه سي بندول نو د سره به نه کوي نو د سره به نه کوي کې کوي خوراک چمه باندې ما دروښه نو دا د تقوا اصل اساسي علا فلا سره لره راکي پر دغه ځای باندې چا سوال کړی دی د دې جنان خلکو هغه براوي شه نو د روزي حکمت خو دی الله او شوي چې لعلکم تتقون چې تقوا په ترلاسه کیږي نو دا خو پروژه نیولو ترلاسه کیږي دا ولې را باندې فرض چې خامخا به در رمضان په میاشت کې نیسه خامخا به د روژه په میاشت کې نیسه خو زیات مثال په تور په بل میاشت کې نیسم دا ډیر شو روژه خو حکمت وستا په کارونه هغه خو چې زه خوراک نه کوم پر نفس غشتري کیږم هغه په اره میاشت کې چې پرېږدم ترلاسه کیږي دا ولې لازم ده چې خامخا به در رمضان په میاشت کې نیسم په سوال کې دای چې تاسو پوهیږئ چې هغه هدف چې د روژه ګټه د هغه خو خاص در مقدم په میاشت سنه د ملحقه زید شوال د کښنه خپل په میاشت کې نیسم خو ما دروځه په معنی کې نیسم د سره زم په لومړی خور کې نیسم په سره مخ خور کې نیسم خو سره اړه و مې حکمت بیا ستاسو په کار حکمت په لاس راځي کدا یې په مزمن تسي پوهیږي داغه جواب دادی چې دغه الله پاک موږ ته یو کښنه حکمت راښکاره کوي چې د در مقدم د میاشت پروژه کې دغه تاثیر پروت دی حکمت یې دغه دی نو تو خو د الله پاک د احکامو په ټول حکمتو خو نه سي پیدا لې خو شل نور پکې کې خو هغه نو خو علامه مشتنه بیان یې علاوه تو خو بندای غزاوی کوي تو خود دې حق نه لري چې ما ته حکمت وپښتل وکړې. دا خو زما مهرباني وه چې حکمت مې درته وشوي، هغه یوه ګټه مې درته وشوه. نو نورې ګټې په کښې کې دي، هغه که بیا در بغدان د میاشتې ته واړه، کېدای شي هغه ګټې به نه پر بنا کېږي، ته به نه یې په خبر، کېدای شي په خبره پوه شوې. لکه د سرکوزي په غوښې کې چې کوم تاوانونه اسلام لیدل، اسلام د سرکوزي غوښې حرامې کړلې، کفار چې اوس خوري به را څه وایي؟ برای دا خو رښتیا هم واقعي پلانی تاوان په کښې کې و، پلانی ضرر په کښې کې و، پلانی و. هغه اوس موږ دوی دومره ډېرې ایشي وو چې هغه تاوان یې ختم شو. چې ختم شو نو اوس باید چې روان شي، اوس باید وخوړل شي. په دې کې واقعي دا ضرورونه، بد بد ضرورونه په کښې کې و، اسلام حرامې کړي و. مونږ چې هغه ما ور اصلاح کړ، اوس خو نو هغه علت ختم شو. د هغه د طرف هم مسلمانان دا جواب ورکوي، برای دا خو به نو تا دا درې تاوان کشف کړي، کېدای شي لس کاله بعد یو بل په کښې کې کشف کړي. تا خو وار د وار هم نه منله چې اسلام دغه دی سرکوز غوښې حرامې کړي، تا تاوان نشته په کښې، الهیې حرامې کړي. اوس څوارلس سوه کاله بعد به اووه تاوانونه په کښې و ما کشف کړ، نو خو زه هم یو سل کاله بعد نور هم په کښې کشف کړي. تا کله پایته ورسول؟ پایته خو نه دي رسېدلي. ته خو یې لږ چې درک کړې، ته چې ما ګرده درک کړه. حکمتونه هم دغه رقم دي په روژه کې، الهو دا خو یو دي. نو خو نور حکمتونه دي چې هغه په بله میاشت په روژه کې نه ترلاسه کېږي، خاص د رمضان په میاشت کښې دي ترلاسه کېږي. ولې؟ پسې آیات به هلته راځي چې موږ تېر شو د خیر شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د روژې میاشت هغه ده چې قرآن په کښې نازل شوی دی، خو هغه برکات ورسره یو ځای کېږي. نو بلې میاشتې ته کښې واړې، خو هغه برکات بیا نه دي ورسره یو ځای چې هغه قرآن په کښې کې نازل شوی دی. په دا خبره تاسې پوهېږ. پسې راځو. نو یوه تسلي خو دغه وه چې الله پر تېرو امتو هم پرت شوي وې، پر تاسې هم. او بله تسلي دا وه چې دا فایده تا ته رسېږي، تا ته د تخوا ګټه رسېږي. درېیمه تسلي در کوي، ایام معدودات، ایام دا ورځې دي یو څو معدودات په حساب. الله نو کوم سر و کال روژه، خو چې حساب یې که ګای نه وي چې ګای دي، چې دا خو یو څو حساب دي، نه لږ ورځې دي. ایام ورځې دي معدودات د ګوتو په حساب، نو پر ځان یې ولې ډېره یې؟ دا یې درېیمه تسلي. څلورمې تسلۍ ته ګور، د الله مهربانۍ ته. الله وایي دا یې مه ډېره وکړه. من پس هغه څوک کانه چې منکم ستاسو څخه مریغ دن مریض او علی سفرین، یا دی پر سفر سپور، فعدتن، نو د ده دپاره یو حساب دی، من ایام اخر د نور ورځو څخه. اول فمن کان منکم مریضن، په داسې ناجوړۍ باندې سړی اخته دی، ډاکتر ورته وایي، وایي ته که دا روژه ونسې، دغه ستا مرض و چا ته رسېږي؟ مرګ ته دې رسېږي، مړ کېږي. او یا داسې دی، مړ کېږي خو نه، وایم چې روژې نه نیسې، دا زما دوا پر خپلو ټیمو وخورې، په لس ورځې جوړېږي. که دې روژې نیولې، ولې چې میاشت خو واخلي، دا ستا مریض یې. په دې دواړو صورته کې ده ته الله روژه روا کړې ده چې ویخورې. څه رقم شو یا څه رقم؟ یا دا دی چې که ته روژه ونسې، ګر سره مړ کېږي، ګر سره دې علاج باره نه کېږي. او یا دا دی چې مړ کېږي خو نه، وایم چې اوس په پنځه ورځې جوړېږي، باره په لس جوړېږي. په دواړو صورته کې دا مریض ته الله جواز ورکړی دی چې په من کان منکم مریضن، دا یې یو مریض سړی چې دی خواجه نه به دی چې پر ما روژې پرس کړي. الله وایي ستا سره زه بله ښه معامله کوم، اوس یې وخورم، مګر وایي حساب یې نو ټینګ کړه، ځان غولدنګ غولدنګ مه کوه چې ولا چې مس پهیرې چې ما څه وخورې. دا به په یادیې، په دا رقم به ځان نه خلاصې. دا چې دې په یاد کړي چې بیا الله پاک جوړ کړي، هغه حساب در سره یاد کړه، برای ونس. پسې او علی سفرین، یا چې یو څوک پر سفر باندې. د سفر مسلې ته راځو. سفر دا ته ویل کېږي، دا نه دی چې ته تللی په ګنج کې پسه رانیسې وایي زه اوس مسافر یم د کوره راوتلی. دې ته مسافر په شریعت کې نه وایي. مسافر دغه ته ویل کېږي چې اته څلوېښت میله ځکه قدر علما او د دغه دپاره چې د خلکو دماغ ته راشي. اوس د میل حساب په جهان کې ورک دی، کیلومیټر حسابل کېږي. نو شپږ اویا کیلومیټره چې د اته څلوېښت میله په کیلومیټر واړه، شپږ اویا کیلومیټر. مگر د دغه څخه لا مخکې په شریعت کې په کتابو کې چې دی، هلته درې منزله لیکل شوي دي چې درې منزله تک د انسان کېږي. دغه ننیت چې ده وکړي د کوره ووتي، باره مسافر دی. منزل څه ته وایي؟ منزل دغه ته ویل کېږي چې سهار سپېدې راوچاودلې، د کوچانو و د مسافرو، پخوا خو به نو قافلې وې، ریل ګاډۍ نه وې، موټران نه وې، اینو ګاډۍ چې بارونه بیې وړله، قافله به تیارېدله. درې سوه څلور سوه اوښه کتارونه به ورسره، خلک به مالونه به بارو چیرې وړې، دا چین ته وړه کېږي، د چینه برابر و دلته پلانې ځای څه پلانې ځای ته، دا نو کښونه وه دا رقم. لکه اوس چې سړکان شته، هغه به دغسې د قافلو دپاره کښونه. نو دا قافله چې روانه شي، شپه ورځ تګ نه کوي. قافله چې روانه شول، روانه شول، داسې درې ولسو دولسو بجو پورې تګ کوي، بر اړه یې. چوار ولا بیان دی شپک عدالت درته ځان وساکی خود روډی ان چې ځان برابرۍ ارزه خوبټ نه ور سره بټ ده شپه چې وکړه د بدر از بیا سار وخت تر منځ ورسته بیا دی کوچ بار کی بیا چې کوچ بارو کی زیزی بیا د غستر نو سی ورسته روز بجو پر دی تکي بیا اړي بل دا بل ورځ بیا د جته نو منزل وای دا یو ورځ دی تکي دغه درې منزله کدر چې بیا په شریعت کې اټکل سول د اته سر ویشت میله په نن زمانه کې چې اټکل سول د شپږ اویا کیلومتره ځین جوړیږي نو کې انسان د کور پنیت د سفر به وزي د کور چې د مازی ووتی پنیت د سفر د خپل شهر تر بنا ووتی بالا دی مسافر سو څلور رکعات منځه ود وته اوړي او د روژه پر جته د څه الله پورته کوي وای اوس پر تا باندې روژه داسې فرض نه ده چې اوس د سپه دستي ونسی فرض خو ده مګر و الله وای پور در سره کوم حساب وساته څو ورځې په سفر کې تا خوړلې ده بیا چې د خیر کور ته راځي برای چې بیا واس پیدا کی خراب وګونه ورځې روژه ونسی د مسافر په حکم ته شي پوس واس پنیت د سفر چې ووسی کسی د سفر نیت نه کوي بالا دغه سګرځ ګرځ خدای دې شکر ګرځ د دنیا را وګرځي مسافر نه بلل کیږي د کاروژه مال چې لاس کاله خوراک نه کوي مګر چې نیت روزي کې نه روزه نه بلل کیږي سفر هم دغه رقم پنیت مسافرۍ به وځي او دا چې بیرته ځي ورځي مزګر سب لاس ما شب راست دغه ام مسافر دی د چمن چې کسی والا در یادو دی چې د کور سره او ته چې کسی چې الله کې چمجه پر نظر کې ونه وځم په سفر باندې دی مسافر دی اگر چې د ذریعہ او سیره دونه کېږي د مزګر بیرته کوته راځي ته بدانه وځ دا خو نو ګړی په ګړی دی ورځی نو دی په مسافر نه دی مسافر دی کده ته روزه تکلیف یا تکلیف ورکاوه ال تستری کاوه ته تر وا د چې به خوري بیا چې خدای پاک زندگی ورلره ورکی برای به چې کی و بیا نشینو په مزمن ته سی پویږي دا مریض دا مسافر کچې د ته روزه تکلیف نه ورکاوه ام ور تر وا خو د چې به خوري خو افضل ده د چې به نشي نو هغه تکلیف نه درګي د خدای بنده خو نه ولای سی نو افضل ده کی و خوره خلک به نه ملامت چې دغه نه پند چټ دې ملای دې ما ته سه پر رون رسول باندې تر وجه خو خدای خو الله چې ما ته جواز را کړی وسته بیا چی در الله پر ما مې ربانه خو هغه قران زی بیا نس مونږ زکم کافر مې چې سره خو خدای وسته پر را ته جایز په دم پویږي نو که څوک سیستم ریځبي د مرض اندازه هغه و چې راځه یا مرض وروجده یا اگر سره مرته درې او علا سفر یا پر سفر د سفر اندازه می دروښول فعده نو بیا یو حساب نیول دی من ایام اخر د نور ورځو څخه بیا چې داغه د نه جوړی و د سفر ورځې تیرې شوه د نور ورځو څخه به د غوړه کدر ورځې بیا نو روزه نه سین په مضمون ته په یاري په دې کې یو بل مسله ده یو سړی دی د ورځې په میاشت کې نه جوړ دی درې ورځې یا ورځې و خوړل دروژه میاش چې رسول د کښنی اختر په داول ورځ لا ژوندې و د بل ورځ مرش نو پر د باندې چې دی د یو ورځ روزه چې ده هغه خو چې ده ما ځ وخت پیدا کړی دی چې نیولې وای هغه خو لم هغه ممنوع ورځ و نو د څه خبره روزه نیول نه غواړي ګولې نه ځنی غواړي د کوم دی چې هغه ورځ پیدا کړی دی به دوغه ورځ نور علا پاک ور کوي چې ده پکښ کې ونه سن خدای علا پاک ته ماته کله ټیم را لره راک که دایس په خبره پوسوی نو نیول پر دا واجب نه جنو چې دای به د هیڅ ټیم پی دا کی بار به ونه سی کنه ونی ولی به خبره پی دیه تز او چې ګر سره وغول شپې الا نه کړو ور کسا اخلاص اسوره نو خلا جواز ور کړو خوړلې او بیا نور ټیم الا ور لره ور لا نه کینو درایم دا مخ خو څلور سهولت او چې سی وچ دا سهولتونه الا ور کوي چې امت پر ځان ونه غمي پنځم سهولت داد وعلى الذين فرأغ كسانو باندي يطيقون شدي طاقت لري هو د جيروجه مگر خو نو زړه نه غواړي چې ونه سي بار اورور دغه د نس شوکی سړی دی اخو ولا حق می رجوع ته کیج الا وای فدیه طعام پر دغه کسانو شدي طاقت لري فدیه تو فدیه ور کول طعام او د خوراک مسكين دی یو مسكين دای بده یو مسكين خوراک پر لره ورکي دا زه ته په طالبان رو تسی متوجه سی عوام خلق دیم رو تا متوجه سی جاتا یو تیقون هو چه دای تا قتل لری نو چه در وجه تا قتل لری پی دیا کل رو آو خدا پا صدر اسلام که دا حکمو و رست بیابل آیات رازی زیر در شایم در دا غلانج آیات شهر و مغدان نالذی انزل فیه القرآن خدل ناس و بینات من الهدا والفرقان پس یو فمن شهد منكم الشهر فلیصمه فداغ توتا بانی داغ زای برت منسوق سوی دا حکم پا صدر اسلام کی و اسمس پس در اسلام کې څنګه حکم یو سړی به شه چاخ تیار ځوان سړی دی روزی نیولای سي بره به ولا ول زما بس طاقت منه کې زه خوراک کوم الا ورتل بیا طاقت لري د روزی بیا خور مګر وکه د اړ روزی به وای وای فدیه ورکه فدیه نو هغه مرچ وای 2 کیلو غنم یا پاو کم 2 کیلو دوغه نه کډر غنم یا د مثال په تور درې نیم کیلو هغه خورما یا هغه په نور شانو چې خپل د پیډیا دغه دی دغه به بیا مسكين تورته معنا چې د سار و شام دواړه په مور شي اختیار ستادي تا طاقت لري جوړ سړی دکاندار روزمره خپل ګرد خواري کاږي مګر روزي چې دی هغه د دوار خطا دی نو الله پاک چې طاقت یې ام لري پدیا ورلره ورک مګر دا حکم نن سته دا سهولت نن نسته دا په هغه فمن شهد منكم الشهر فليصمه په هغه ټوټه باندې دا ځای منسوخ شو نور حکمونه یې ګرد پاتې د مریض په باره کې هم حکم پاتې دی لکه چې ویلي مو دا هغه رقم دی د مسافر په باره کې هم حکم پاتې دی لکه چې ویلي مو دا هغه رقم دی خو دغه ځای چې دی دغه منسوخ دی د حکم په لحاظ باندې تلاوت یې هغه دی پروت دی وعلى الذين يتيقونه نو دا د اوغه صدر اسلام حکم دی بیا مو چې په ترجمه کې بولي صبر اتور چې طاقت لري خو یې پیږي ورکو روزي خوره هغه هغه وخت دی اوس نو منسوخ دی وعلى الذين پر هغه کسانو یتیقونه چې دی طاقت لري هو د دروژه پدیتون پدیه ورکول دي څونه قدر طعام او خوراک مسکین د مسکین دی وشه واروس خوراک چې دی گزاره په کوایسي د غرمي او د ماشام د طرفه څه چې مورسي کله دا اسکه مضمون ته سی وسپېر په دا پدیه کې به حکم دادی دروخه مشاوه چې دغه نه قدر غنم خپل ورکې او یا غنم نور کې په کلی کې مسکین لري چې پلانې کاکا باغه وایا بس نو سبا د خیر سره می غرمان مل ما ما شام هم مل ما هدا خو دې مل ما کې ثانیت ته پدې ورته کړې دي هدا چې غرمه سرخان ورته کشې شي بس هغه ډوډۍ چې هغه مناسب وي چې په خپل کور کې سړی خوري هغه سړي ډوډۍ چې دغه شمور کې ورته ما شام بیا په بل ولاړ نه سي د خدای بندانو برای ما شام بیا راوي چې مور سم غاړه وته لپدې ورکه ورسو پدیه په دواړه رقم کې دغه سی وچ غنم ورلره ورکه یا غندازه د یوې پدیه پی سی ورلره ورکه او که سرخان ته به کله لاس روزه خورلی په کلی کې لاس مساکین لري یا لاس طالبان لري کښنی بنې په کښه دازه ته بیا پام کښنی نه دی انسان ولې هغه ځان نشي مړولای دغه سی وشار بوزه چې هغه وای چې دغه نه لاله د ډوډۍ د شت ځان مړک چې دغه سی مطلب دی دا شان سره جلا کوي چې معنا برکښ ورکی تر په لو وخت شه ډوډۍ درته وخوري دغه سی لاس مسکینان غرمه ته مړک ما شام ته هم مړک ستا غلس روزي چې تا خورلی رب العزت ستا غاړه په باسي پدیه مسکین ته دغه معنا ده خو کچیر تا میر مکاون غنم دی ور کول یاج پی سی ور کول یا وا پی دی چ د اغه نس نی مای کول چ نی مای و ته ور ک نی مای و ابل ته ولی خدای دی پش اغه دیم نیم نس والا ک یواز د غرمه د دی ور ک دا بل دیم نیم نس والا ک یواز د ماشام دا ور ک ورس چ د سار ماشام د دواړه یا بس کله ایس خبر ته تس متوجه است د یوی روجه پی دی اغه به پر دو مسکینان نه سره ویش یا چم بنه ک یو مسکین ته بیور ک یا د لس روجه خورلی دی د لس روجه پی دی به یو مسکین ته پیورز امن ور ک په روزه کی ور تقسیم ک کله ایس په خبره تس پویش پیورز به امن ور ک اغه به بیا سره تقسیم یا نو دا غسی چې د جور روزی اغه به یو مسکین ته جور کول پر لس پی دی په لس روزه کی ور را ور او که جلس مسکینان تر کول پر یو غړی ور تقسیم ولا سی ور لاره واره که مگر خو لاس دی لاس مسکینان تر کې که پی دی وای پر دوه مسکینان یو شی هغه به نه جایز ده دای بل حکم فمن تطوع خيرا الا فمن فسحغ سوق تطوع چې دی په خوشالي باندې وکي خيرا خير خیر څه معنی هغه پی دی خو چې د مولا خو پاو کم دوه سیر کیر برا دی ودا پاو کم نه بیا چې دی زفر دوه سیر ور کوو نو دا خود د خواڅه په رضا او په خوشحالي باندې خیر نور کی الله وای تا غي امه ته منزور دي زموږ خلکو ته چې دی عادت یا داسي خامہ خدا پاو چې کم دی دا پاو کمي الله ورته وای دا کمې د ضروري نه دي چې کمې په خوش رضایي کچیر دا کار ته کوي الله وای دا ستاره لپاره ګټور دی وک تر پیجانو کې بالا شي وسره ورک ته من اغه څوک تطوع چې په خوشحالي باندې وکي خیرن خیر په خوشحالي سم راځي هغه پر ځخه نه چا پر دې پیږه فرض هغه نه دا نور خیر او خیرات یادي په خوشحالي او کې په هو دغه خیرونه ګټه ور دی له هو د پاره ده پسې بل حکم ترازو نو ګوره دا خو مال دا حکم منسوخ سوی دی چې شریف سم نن پر ورو سترګو ګوري روزي خوري دا پسې وان تصوم الا وي وان تا خبره تصوم چې تسي روزه ونسي کوم روزه معنا دغه مسافر ته وایي ورته روا وکنه ورته روا دا مریض ته وای دته د روزه خوراک روا وکنه ور دی ته وای وای کې بل فرض ونسه خیر لکم داستس د پاره ګټه ور دی ان کنتم تعلمون کچیر تس واقع د علم د پوهې او د شاری خوندانس په دغه مرض کې ونسه مګر په دغه شرط تکلیف نور کې په مضمون پوهیږي په دغه سفر کې ونسه په دغه شرط تکلیف نور کې او کچیر تکلیف پر کاوه جواز کوچ تکلیف لا نه درکې درته روا دا جواز چې دی تاسو دغه طالبان یو څه چې هغه شریعت کې براوي وي او شی چې هغه د اصلي درک خپي برای هغه سبب پر ځای دریږي په سفر کې مونږ د پاره ولې الله د برکت کړی او مسافر ستړي مگر یو سړی داسې سفر کوي چې د میلې سفر دی، ستړی نه دی، په ټوټي کې ناست دی، په پښتو شان کې څنګه والی دام ستړی دی، د دې د خیر. مگر علاوه اوسه سبب موجود سه بالا چې دی لمونځ دوه رکاته کوي، دی نسي کولی چې څلور رکاته کوي، وایي زه خو نه یم ستړی. که ستړی که نه، اوس هغه سبب ته موږ ګورو. نو دغه رقم مرض چې رالی او سفر چې رالی، تا ته روژې رواجي چې وی خورې، خو که دې نیوای سوي علاوه یو انت صومو خیر لکم، دا ګټور دی چې خورې. نو بیا تاواني څه تاوان دې وکړي؟ تاوان خو دې دا دی، یو خو پدیا در باندې لازم اوسه پدیا به ورلر ورکه، که چیرې تا بیا وخت نه کوي پیدا، که دې وخت نه پیدا کړي بیرته کور ته رالی، نو خو بره به د ګرد کلي نه روژه ستا به روژه خدا هم تاوان دی. ګرد بر پر دوکانو ولاړې شي، خوري پر مېلمستیاو کې خوري، بل ځای خوري، ته په خپل کور کې دا رقم یې لکه اجنبي هلته جنان هسې لکه مرور وزه هغه روژې نیسم. نو خو الله وایي ستا دپارې نیول ګټور وه. کېدای شي زما په خبره تاسې پوهېدلی یاست چې ته چې روژې تا ته رواسې په سفر کې چې وې خورې او په مرض کې درته رواس وې، خو که ډېر نه پازابېږې وینه سوام، که دې وخورې ګناهکار نه، ګناه نه لري، خو چې وینه سې ستا دپاره ګټور دی. ګټه ما دغه در حساب کړه چې باره چې بیا ته یوازې قضا راوړې، ګرد کور یې خوري، باره نو ته لکه مروه دا رقم ګرځې، نو باره داسې هم در سره اریانې چې ستا د مخه خوراک وکړي کې نه وکړي، ستا هم دغه رقم خوله ورته داسې داسې کېږي چې نور څوک خوراک کوي، تشریف خوراک شوکر ځوې کېږي ما هم ورسره خوړې، خو هغه تکلیف بیا درته ګوري. نو الله رب العزت تر دغه ځای پورې دا حکمونه موږ ته بیان کړل. د سفر مسلې هم ستاسې ذهن ته چیرې سولې. په سفر کې یوه مسله بله ده، په مرض کې هم هغه دا ده، دا چې ته روژه خورې، دا که تا د شپې لانیت نه وکړي چې زه نا جوړه یم یا سهار زه ځمه سبا زه روژه نه نیسم، نو ستا دپاره بالکل جایزه ده چې سهار بس چې ځې به الله روژه ورته وخوره. ولې خو تا ماښام نیت نه دی کړی؟ که تا ماښام د روژې نیت وکړي د پېشلمې څخه، د مریض یا مسافر یې، سهار به را تکلیف پیښ شو، مرض به را داسې شدید شو چې اوس ما کېدل غواړي، یا دا سفر دونه تکلیف در باندې راوسي چې اوس ماتول د روژې غواړي، نو بیا تا ته جایزه ده. او که شدید تکلیف نه وو، ته متوجه سوی تر ماښامه چې ځان رسولی شو، بیا نو درته نه جایزه ده، بیا نه ماته. که داسې په خبره پوهېږي، مسافر او مریض، ده که د شپې نیت نه یې کړی خو مطلقه خوراک یادي ورته جایز دی، خوري نیت یې نه دی کړی. او که ماښام نیت وکړي، برا اتو نو بجو ته برا د مرض سخت شو، یا د سفر مشکلات پر ده باندې ډېر شول، په دغه وخت کې سم دم مجبوره سوی نه ده، بیا ماته که ماته کړه ګناهکار دی. او که مجبوره شو، بیا دې ماته که دا سفر ده ته دا جواز ورلره ورکړي، په پر کې وپیدلاست پر کې سمانه د شپې چې نیت سوی، بیا نشه ماته ولې تر څو چې په سخت تکلیف کې ونه درې یاد مرض یاد سفر. او که چې د شپې لانیت نه یې کړي، تکلیف مکلیف نه غواړي چې مازې په سفر روان شي برای خوره، بس په هغه مرض کې برای خوره تا ته جایزه ده. نو د شپې بیا لانیت نه کوي، که دې کړي بیا نو احتیاط کوه چې وسلې وسي مې ماتوه تر څو چې مجبوره نه سي. که دې بې مجبورۍ ماته کړله، قضا خو بیا هغه درڅه غواړي، خو ګناهکار ای منو بې مجبورۍ دې ولې ماتوله. نو په خبره به پوهېدلی یاست. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.